Светка. І было, і быллём парасло, але светкі гуляюць ракой. Рыба брохнула, як вясло. Ой, у жыцці не бачыў такой.